Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-3219. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Evet, bugünkü programımızın destekçisi Nurhan Yentürk'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bir konuğumuz var stüdyomuzda, Tuğrul Paşaoğlu. Tuğrul, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl tanıtacağız? Yayıncı mı diyeceğiz? Yoksa afet yönetiminde... Bu program bağlamında bir kere hala devam ettirdiğim iki şey var, görev var. Bunlardan birisi Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürüyorum. Orada da daha çok gönüllülerle ilişkilerin sorumluluğu üzerinde. Bir de işte Körfez depreminden herkesin hatırladığı sivil koordinasyon ve sonra onun kurumsallaşmış hali afete karşı sivil koordinasyonu destekleme derneğinin de hala başkanlığını sürdürüyorum ama dernek hani ne kadar aktif derseniz ortada çok bir şey yok. Evet, ama o aktiflikte işte evet, böyle durumlarda ortaya çıkıyor. Evet, tekrar hoş geldin. Bugün Van depremi üzerine konuşacağız. Aslında Van depremi konusuyla birlikte aynı zamanda bu tür afet dönemlerinde alınması gereken acil önlemler, yapılması gerekenler. Aslında tabii Van'a ilişkin eleştirilecek, yerilecek yığınla konu var ama biz biraz bunun ötesinde nelerin yapılması gerektiği üzerinde durmaya çalışacağız. Tabii arada eleştirilerimizi de ifade edeceğiz. Saat 4 sularında da Ayşegül Şenol'a bağlanacağız. Biliyorsunuz 12 Kasım Düzce depreminin yıl dönümü. Hukukçu arkadaşımız Ayşegül Şenol'la, ki aynı zamanda Düzce Depremzede Derneği başkanıdır, Düzce örneğinden hareketle Van'a nasıl bakabiliriz, bunu kısaca konuşmak istiyoruz. Esasında o ilginç bir rastlantı, biliyorsunuz. Düzce depreminde 17 Ağustos Marmara depreminden sonra stres dağılımıyla bağlantılı olarak oluşmuş, onun tetiklediği bir depremdi. Bu şey son Van'da 5.6'lık ikinci depremde, 9 Kasım depremi de gene aynı şekilde 23 Ekim depremiyle tetiklenen başka bir deprem. Sanki tarihin bir tekerrürü gibi. Fakat bu seferkinin etkisi sanki öbürküne oranla çok daha fazla oldu. İkinci deprem Van valisinin geçen gün açıkladığı gibi çok daha yıkıcı oldu çeşitli nedenlerle. Birazcık onları ele almak lazım herhalde. Evet, tabii can kaybı sayımız Düzce'de daha yüksek. 820 küsur ve gerçekten çok ciddi benzerlikler var. Çünkü bir gün öncesinde kamu yönetiminin ısrarıyla insanlar hasarlı binalara girdiler ve o binalar ertesi gün başlarına çöktü. Burada Aykut Barka hocamızı da anmak istiyorum. Çünkü o da hemen Körfez depreminin arkasından en tehlikeli bölge olarak Düzce fayına işaret etmişti ve dikkatli olunması gerektiğini önermişti kamu yöneticilerine. Ve aradan çok büyük bir zaman geçmeden, işte 17 Ağustos'u takip eden birkaç ay içinde 12 Kasım'da Düzce'deki deprem meydana geldi. Tabii Düzce depreminin büyüklük açısından çok çok büyüktü bir şey. 7.2 yanlış hatırlamıyorsam Düzce depreminin büyüklüğü. Burada deprem büyüklüğü daha sınırlı. Fakat Düzce depremi diğer depremden 3 ay sonra olmuştu. Birazcık daha sanıyorum kriz yöneticileri o bölgedeki yapı biraz daha kendini toparlamıştı. Burada çok hemen birbirinin ardından oldu depremler. Ve o noktada galiba işte iflası başladığı yer orası oldu. Evet. Bugünkü zamanımızı çok iyi kullanmamız lazım. Hemen Tuğrul, senin görüşlerini almak istiyoruz. Ben aslında yani iki yönü var. bu programın izleyicilerin belki çoğunun daha tanış gelecekleri kavramlar var ama bunları bıkmadan usanmadan söylemekten yanayım. Yani bu o dille, yani bu afet diliyle konuşursak aslında ikinci deprem bizi bir müdahale aşamasından yardım aşamasına geçtiğimiz bir noktada ikinci deprem bizi o bölgede yeniden müdahale koşullarına geri döndürdü. Yani buradaki teknik olarak işte o dörde böldüğümüz işte deprem, yani afet öncesi hazırlık ve risk azaltma, afet anında müdahale, afet sonrası yardım ve daha da sonrasında yeniden yapılanma diye koyduğumuz bir dörtlü içinde bence yani ikinci deprem bizi yardımdan yeniden müdahale aşamasına geçirdi. Niçin? Çünkü hayati önemde işte beslenme ve barınma sorunları ortaya çıktı. Soğuk geldi. Dolayısıyla yani bir kere bir müdahale koşullarına dönmüşüz gibi geliyor. Evet. Aslında programa gelmeden evvel düşündüm. Şu anda tabii böyle bir müdahale koşullarında önce çok laf edilmez. İşte çok hani yorum yapılmaz. Hani eleştiri de istenmez ve ne yapılacaksa hemen yapılsın denir. Ama ben bu şeyde işte izin verirseniz bu program boyunca hani anılar geçmişte olup biteni anlatmadan, deney tecrübe demeden ama sık sık bütün bu insanlığın genel bir birikimi var bu konuda. Onun terimleriyle konuşmak istiyorum ki yani çünkü bu çok önemli. Zira hep başımıza gelenler aslında önceden yapılması gereken, alınması gereken hiçbir tedbiri almadan, hiçbir şey yapmadan ondan sonra iş kapıya geldiğinde o anında işte her şeyi bırakalım, aman bir an evvel elimizden geleni yapalımla gidiyor. Ama bundan hiçbir zaman kurtulamıyoruz. Yani bu bir sürekli kendini tekrar ediyor. Ne her seferinde şu anda işimiz acil, ne yaparsak yapalım diye bir heyecan, bir kargaşa ortamında büyük fedakarlıklarla yola çıkıyoruz. Ama buna ilişkin bir sonrakine dair hazırlık yapmıyoruz. Ya yerleşmiş hiçbir prosedüre uymuyoruz. Sonra yeniden geldi. Şimdi durum bence tam da buradayız. Gene yani acil bir durum var. Gene müdahale aşamasına geri döndük. Bölgede çok ciddi olarak beslenme, barınma ve sağlık, yani sağlık sorunu ve ona bağlı sağlık sorunları var. Bunu çözmek lazım. Bence ikili bakmak lazım. Onun için de diyeceğim şudur. Bir konuşmaya devam edelim. Ben de arada deyim yerindeyse hani vardır ya bu üçüncü ses işi genel yorum yapar işte hani bir bilimsel doğru falan dersiniz. Öyle şeyler yani öyle yapayım diyorum. Öyle devam edelim. Dış ses olarak dış ses katılıyorsun. Olarak, evet, dış ses olarak katılayım. Evet, biz zaten konuk olarak aldığımız için dış ses oluyorsun. Şimdi aslında bir Van'daki durumu kısaca özetlemekte sanıyorum fayda var. Yani Van valisinin açıklamasıyla da anlaşıldığı üzere ve bütün televizyon yayınlarından da görüldüğü üzere çökmüş, çökertilmiş vaziyette. Şimdi çok büyük bir tantana başladı. Van nüfusunu olduğu gibi Van'dan çıkartıp Türkiye'deki bütün illere dağıtıp oralara gidecek olan nüfusun da o illerin sorumluluğu altında Haziran sonrasına kadar barındırılması. Hatta ilk gidenlerden Haziran sonunda yerleştirildikleri yerlerden çıkacaklarına dair de taahhütname imzalamaları isteniyor ve bu taahhütnameler de alınıyor. Bunlar ne kadar işi çözecektir, nereye kadar çözecektir, Van ne olacaktır, Van'ın ekonomisi ne olacaktır, Van'daki bütün nüfusu taşımak mümkün müdür, Van'da hali hazırda var olan binaların hiçbirisinde oturmak mümkün değil midir? İkamet etmek mümkün değil midir? Mümkünse bu nasıl yapılabilir? Yani çok sayıda soruyla karşı karşıyayız. Elvan, istersen sen iç ses olarak hemen devreye gir. Şimdi şöyle, esasında tabii bir dizi sorun var. Bu sorunların kaynağı da gene çeşitli. Bunlardan bir tanesi fiziki sorunlar. Yani hakikaten ikinci depremden sonra da bir takım binalar daha da fazla yara aldı. Ve bu binalarda oturmaya imkan yok. İşte Van valisinin çığlığı da zaten öyleydi. Yani iki tane kamu binası var ayakta kalan. Bunlardan bir tanesi valilik, o da hasarlı. Evet. Bu böyle bir durum var. Onun ötesinde tabii ki soğuk ve kar yağışı ve kar yağışıyla birlikte başlayan bir takım başka insani sorunlar da var. Ama bir de psikolojik sorun var. Yani şu anda Van'da sağlam da olsanız eviniz herhalde kimse oturup da o evde yaşamak istemiyor. O ortam içerisinde kalmak istemiyor. Onun da getirdiği bir sorun var. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi bir şekilde birazcık hani duygusal bir tepki ve de şartların getirdiği bir şeyle bir böyle Van'ı boşaltma hani bir insanları başka yerlere aktarma gibi bir uygulamada insanları bence biraz kafasında karıştırıyor. Böyle bir karmaşık bir durum var. Bunların teker teker ele alınırken işte belli bir plan çerçevesinde, belli bir plan, strateji çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Birkaç boyutlu bu ve ele alınması da birkaç boyutlu olması lazım. İşte ne bileyim bir konut sorununu, geçici konut sorununun çözümün bir an önce hale yola sokulması lazım ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda muktedir olduğunu düşünmek istiyorum ben. Çünkü hakikaten Türkiye bu anlamda ciddi bir kapasiteye sahip ve bunu yapabilecek konumda. Onun ötesinde tabii ki işte şu andaki insani ihtiyaçların bir an önce çözümlenmesi lazım. Bunu da yapmak mümkün ama beraberinde tabii işte biraz sonra konuşacağımız başka sorunlar kendini gösteriyor. Koordinasyonsuzluk ve benzeri sorunlar. Ve yani bir bütün içerisinde ele alınması gerekiyor ve de en önemlisi hep unutuyoruz bunu. İleriye dönük de bir takım derslerin alınıp hani başka bölgelerde bundan sonra yaşanacakların engellenmesi lazım. Ben hep şunu söylüyorum. Esasında şu anda hani Van'ın Van'da yaşanmış olması Türkiye açısından bir hani ileriye doğru çok önemli bir hatırlatma ve de hani çok belki doğru tabir olmayacak ama bir şans. Yani bunun İstanbul civarında olduğunu düşünürseniz, tersini düşünürseniz nelerle karşı karşıya kalacağınızı daha iyi anlarsınız. Hani şu anda hiç olmazsa batıdan doğuya bu kaynakları aktarma olanağımız var. Öbür türlü nereden aktaracağız bu kaynağı? O da büyük bir soru işareti. Şimdi ben gene şeye dönersem, o kendimi edindiğim role, Birleşmiş Milletler'in afet tanımındaki en önemli öge şudur. Kamu idaresinin ve toplumun kendi olağan imkanlarıyla, kaynaklarıyla ve yönetimiyle baş edemediği bir felakettir. Yani acil durumdan temel farkı, acil durum, emergency durumunda bu kamunun yani olağan şeyleriyle, imkanlarıyla baş edebildiği bir durumdur. Afeti ayırırken Birleşmiş Milletler kamu idaresinin olağan hazırlıklarıyla ne kadar hazırlı olursa olsun baş edemeyeceğini varsayar ve toplumun tümünü seferber olmasını, o da yetmez. Çoğu koşulda da dünyadaki uluslararası desteğe başvurur. Uluslararası kaynakların, imkanların, olanakların seferber edilerek aşılacak bir durumdur. Zaten bu tanım kendi içinde çok önemli bir şey içeriyor. Yani siz kamu yönetimiyle baş edemiyorsanız ve toplumun tüm kaynaklarına ve imkanlarına ve enerjisine ihtiyacınız varsa, o zaman burada bunu istihdam etmenin, bunu harekete geçirmenin biçimlerini yapmanız, yani oluşturmanız lazım. Bunun prosedürlerini kurmanız lazım. Şimdi bu noktada da çok temel bir şey geliyor. Yani kamu yönetiminin temel yaklaşımının koordinasyon olması lazım. Evet. Yani bu kaynakları, imkanları seferber eden insanlarla o kaynak ve imkanları kullanacak deprem, afet zedeler arasında ve de bir koordinasyon işlevi yüklenmesi lazım. Yani bu ihtiyaçların tespiti, onların nereye gideceği, dağılacağı gibi konular. Eğer siz bunu yönetmeye kalkarsanız sadece bildiğiniz şeylerle, yani öncelikle zaten çok büyük bir potansiyeli, yardım potansiyelini, enerjiyi, imkanı, kaynağı israf edersiniz. Bunu da hepimiz sonra televizyonlarda, gazetelerde işte kullanılamamış, atılmış, sağa sola da paslanmış sobalarla, işte atılmış, çürümüş giysilerle, vattaylarla görürüz. Yani bence şimdi burada tabii çok temel mesele bu. Gene dönersem kavrama, yani bir afetin hemen ardından müdahale aşaması kendi özü ve işin şeyi gereği, tabiatı gereği yönetmek emir komuta zincirinin en fazla egemen olduğu noktadır. Yani çok ciddi merkezden yönlendireceksiniz, yöneteceksiniz. Herhangi bir enkazın üstünde ya da bir yangın anında, yani burada demokratik ve katılımcı tartışmalar yapmak mümkün değil. Ve Türkiye 1999'dan sonra Düzce'de geliştirerek, Çankırı'da ya da Afyon'da bir daha sınayarak kendisini, bu konuda çok ciddi bir kapasite oluşturdu. Yani müdahale kapasitemiz çok ciddi. Yani çok rahatlıkla, hani hani Balkanlar ve Orta Doğu'nu bırakın, yani dünyada yani bayağı ciddi bir şey var. Kuvvet haline geldi. Kuvvet haline geldi. Evet. Ve görüldüğü kadarıyla uluslararası operasyonlara katılan. Katılan şey. Ve görüldüğü kadarıyla da Van'da gerek bu yani ekiplerin kendi alanlarında çalışmaları, gerek de bu ekiplerin yönlendirilmesi konusunda bir şey olmadı. Yani biz bu yönetme işini beceriyoruz aslında. Ama daha sonra yardım aşamasına geçtik. Yani hani ilk anlar bitti, müdahale bitti. Artık oradaki insanları barınak, yani şey barınmaktan geçici yani yerleşime getirmeniz lazım. İşte sıcak yemek yemeleri lazım. Hayatın işte olağanlaştırılması lazım. Yavaş yavaş bütün bunlar, hani işte sağlık hizmetlerinin yerleşmesi lazım. Bütün bunlar yapılmaya başlandığı zaman da işte orada araya şey giriyor. Yani yardım koordinasyon demek. Bununla ilgili de yani koordinasyon demek. Ben tek bir örnekle vereceğim yani uzatmadan. Şimdi koordinasyon konusunda da işte yani bu konudaki insanlığın birikimi en basitinden çok temel bir ilkesi vardır. Siz yardım malzemesini afet bölgesinde dağıtım aşamasında tasnif etmezsiniz. Böyle bir şey çok anlamsızdır. Eleman bulamazsınız, imkan bulamazsınız, elektriğiniz yoktur, insanlar yorulmuştur. Kamu görevlileri ve daha önce hazırlanmış ekiplerin büyük bir kısmı ağır bir bir travma şeyindedir. Yani post şey afet travmasındadır. Bütün bunlarla ilgili olarak çok temel bir şey vardır. Siz bunu afete maruz kalmamış bölgelerde toplama merkezleri kurar. Bunları oradan gelen bilgiye göre tasnif eder ve hızla dağıtılacak hale getirirsiniz. 99'dan sonra bunu hiçbir zaman beceremedik. Becerdiğimiz zaman da bunu işte birkaç tane sivil inisiyatif hani kendisi harekete geçerek yaptı. Ama mesela kamu bu konuda hiçbir zaman bunu düşünmedi. Hiçbir zaman da böyle bir örgütlenmeye gitmedi. Mesela bu en önemli Kızılay'ın işi. Yani Kızılay'ın fedakar elemanlarının, ki gerçekten tırnak içinde kullanmıyorum, fedakar elemanların orada günlerdir uykusuz bir şekilde çoğu kez de oraya kendiliğinden gitmiş işte Toplum Gönülleri Vakfı'nın işte sağladığı gönüllülerle falan orada yani günlerce çalıştığını biliyoruz. Ama yani bu hiçbir zaman bunu değiştirmiyor. Çünkü yani dediğim gibi bu çok temel bir meseledir. Ve bunun için bilmek için ne deprem geçirmeniz gerekir işin açıkçası, ne de yani uzun yorumlar yapmanız gerekir, gözlemler yapmanız gerekir. Zaten bu işte afet yönetimiyle ilgili her eğitimin, her kursun en temel kurallarından bir, lojistik kurallarından biridir. Hani bunu söyle, yani bunu sadece bir örnek olarak veriyorum. Evet. Ben gene durayım. Ben işin başına biraz dönmek istiyorum ve orada gördüğüm birkaç noktayı ifade etmek istiyorum. Bir kere üstüne vazife olmayan insanlar bölgedeki durumu analiz etmeye çalıştılar ve önlem getirmeye çalıştılar. Bunların başında da Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bakanları geliyor. Yani bu konuda herhangi bir bilgileri var mıdır yok mudur bunu tabii ki bilmem veya bilmemiz mümkün değil ama sonuçları itibariyle baktığımız zaman büyük bir kaosa yol açtıklarını görüyorum. Yani ve burada gerçekten daha ilk saatlerden itibaren koşturup bölgeye giden bakanlar her şeye el koyarak örneğin gelmiş olan çadırları tek tek dağıtmaya kalkıp yani Kızılay'ın her operasyonda yapmış olduğu çadır kenti kurup çadır kentin altyapısını tamamlayıp ondan sonra insanları içine belli bir prosedüre göre yerleştirdiği uygulamaların hepsi berhava edildi ve bir anda bakanların o anda akıllarına gelen çözümler uygulanmaya başlandı. Bence Van'ın felaketinin başlangıç noktası burasıdır. Başbakan da dahil olmak üzere. Çünkü biliyoruz ki başbakan da gitti, oradaki kriz merkezine, kriz masasına müdahale etti ve yapılması gerekenleri özetledi ki bu yani dünyada, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şey. Esas rehabilitasyon döneminde bölgeye gitmesi gereken yüksek kamu görevlileri alana daha ilk saatlerden itibaren daldıkları takdirde büyük bir kargaşaya yol açıyorlar. Ve şu anda Van'da büyük bir kamu yönetimine güvensizlikle karşı karşıyayız. Bana sorarsanız ilk önce bu devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bunu çözmesi lazım. Ve bölgeye, bölge insanlarının gerçekten güvendiği, gerçekten sözüne itibar edebileceği insanları göndermek lazım. Bu insanlar Türkiye'de var. Bunlar ifade edildi. Ben hemen iki tanesini söyleyebilirim. Siz de ekleyebilirsiniz. Başbakanlık Müsteşarı Efkan Efe, eski Diyarbakır valisi, bölgede tanınan, bilinen insandır değil mi? Onun dışında da herhalde eski AFAD kurucu başkanı Mehmet Ersoy'u belirtmiştiniz dışarıdaki tartışmamızda. Şimdiki Sinop kurucu başkanı evet. Hasan Efe. Yani oradaki kurucu başkan değil ama evet. Oradaki bütün eski bakanları falan toplayıp geri çekmek lazım. Bir özel örneği mutlaka belirtmek gerekiyor. Bakınız, bakanlardan bir tanesi Sağlık Bakanı, kalktı bölgeye gitti. Son derece sessiz bir şekilde sağlık faaliyetlerini örgütlemeye başladı. Şu anda hala bölgede midir değil midir bilmiyorum ama bölge insanlarıyla konuşulduğu zaman son derece takdir hisleriyle dolu olduklarını öğreniyoruz. Orada hemen bir şey eklemek lazım. Çünkü gene yani genel ilkeler bakımından çok doğru bir şey. Sağlık Bakanlığı bünyesinde UMKE. UMKE, evet. Ulusal Daha önceki programımızda da bahsettik. Kurtarma ekipleri var. Şimdi bu ciddi bir hazırlık döneminden geçtiler. Yani neyi nasıl yapacağını bilen insanlar vardı. Evet. Yani bu hazırlık ve zarar azaltma dediğimiz aşamayı Sağlık Bakanlığı zaten olabildiğince yerine getirmişti. Dolayısıyla müdahalesi de oldukça kolay oldu. Evet. Ben bu devletin yani üst yöneticilerin afet bölgesindeki şeyine gene bu dışarıdan ses olarak bir şey söylemek istiyorum. Yani devlet yöneticileri herhangi bir afet anında kolaylaştırıcılık iş yapmaları lazım. Kolaylaştırıcılıktan kastım bölgedeki yani önceden belirlenmiş prosedürlere ve usullere uygun, esas ve usullere uygun bir şekilde harekete geçmiş afet ve acil durum yöneticilerinin önünü açmaları gerekiyor. Yani kaynakların seferber olmasında, imkanların o tarafa yöneltilmesinde. Merkezi koordinasyonda. Merkezi koordinasyon. Yani merkezi koordinasyon bile değil. Yani bence oradaki önemli olan bu inisiyatifi özellikle bütün kamu ya afet bölgesi dışındaki bütün kamu kurumlarındaki bu seferberlik ruhunu geliştirmeleri lazım. Evet. Yani bunu bir hani hepsi için bir acil durum haline getirmek lazım. Yani Muğla'daki işte mühendisten işte Sivas'taki bilmem kime kadar herkesin de bunu hissetmesi gerekiyor. Yani dolayısıyla asıl yapılması gereken orada olmak değil ama orada olanlara gerekli yardımı şey yapmak, önlerini açmak ve onları hızla çalışır hale getirmektir. Yani o çok orada bulunmaktan çok daha önemli bir iştir. Evet. Ben devam etmek istiyorum. İkinci olarak görülen en büyük problem ve o kaosu kışkırtan, geliştiren ve sonuçta da ciddi çatışmalara neden bulan bölgedeki, Van'daki kamu yönetimiyle yerel yönetim arasındaki sorundur. Ve burada da kamu yönetiminin çok ciddi hatası vardır. Yerel yönetimi bir tarafa bırakarak, belediye başkanını bir tarafa bırakarak, onun BDP'li olmasından hareketle Van içinde kastediyorum. Erciş'te durum biraz daha farklı. Bunun da afet yönetimi açısından çok ciddi bir başka probleme neden olduğunu gözlemledik ve yerelin dışlandığı bir afet yönetiminin mümkün olmayacağını biz mahalle düzeyinde bile biliyoruz ve üçüncü olarak da geçici yerleşimi çok süratli bir şekilde organize edecek önlemleri almak gerekirken sonucu belli olmayan ve bugüne kadarki bütün afetler sonrasında buna benzer önlemleri değerlendiren psikologların ifade ettikleri kendi alanından, kendi bölgesinden uzaklaştırmanın son derece hatalı olduğu gerçeğini de bir yere kaydetmemiz gerekir diye düşünüyorum ve hemen Elvan sözü sana bırakıyorum. Evet, o son söylediğiniz biraz bence daha tartışılması ve üzerinde durması gereken bir konu. Tabii ki oradaki kötü şartlar hiç dikkate alındığında mutlaka oradaki insanların bir an önce uygun yaşam koşullarına ulaştırılması ne mümkünse, nasıl yapılacaksa bunu yapılması gerekiyor. Ama öbür taraftan da bir anlamda hayatın normale dönmesi açısından o insanların da ekonomik faaliyetler içerisinde, günlük sosyal faaliyetler içerisinde en kısa sürede alınması ve işte normal yaşama döndürülmesi için de gerekli altyapının hazırlanması lazım. Bu hani iki taraflı ele alınması gereken bir konu diye düşünüyorum. Bir üçüncü konu, sizin söylediklerinize evet, bir de şey var. Bu gönüllü desteği konusunda bir aksaklık olduğunu görüyoruz. Bunun koordinasyonu konusunda, şimdi Tuğrul Bey de burada, hani sivil koordinasyon diyor. Esasında sivil koordinasyonun şu anda hayata yeniden geçmesi aynı şekilde gerekiyor gibi düşünüyorum ben. Gerçekten giden yardımlar, bu yardımların yani kaynakta örgütlenmesi, düzenlenmesi ve orada dağıtılması konusunda da çok ciddi problemler var. Bunlarda tabii temelinde şey yatıyor. Yani orada da yerel örgütlenme yeterli değil. Gönüllü örgütlenme yeterli değil. Bu anlamda bütün Türkiye için bir ders bu esasında. Arkadaşlar sadece vali inşaat mühendisleri odasını bile iki kere kapısından döndürmüş. Yani evet. Orada hangi gönüllü destekten şimdi bahsediyoruz? Dün Mimarlar Odası Başkanı'nın demeci vardı. Evet. Mimarlar Odası işte Van'ın en önemli yani sivil toplum kuruluşu olarak adlandırılıyor. En azından bugün itibariyle. Öyle evet. Bir kuruluş ve o bile bir feryat içerisindeydi. Evet. Yani sadece şey değil, müdahale anlamında değil, yardımların dağıtılması anlamında değil. Bu sizin verdiğiniz örneklerde olduğu gibi yani bu ön değerlendirme, ön hasar tespiti falan gibi konularda da yerel kaynakların harekete geçirilebileceğini düşünüyor insan. Ama anlatılan o mümkün olmamış. Evet. Bunun da bir an önce düzene sokulması lazım. Yine ben bir örnekle de benzer konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi yani arama kurtarma çalışması yapmanız hayatidir. Sağlık kuruluşlarında gelen yaralıları ve şeylere müdahale etmeniz de çok hayatidir. İnsanların yani hani karnını doyurmanız, su bulmanız da hayatidir. Ama bütün bunlar özellikle Türkiye gibi yani toplumsal dokusu ve kamu ağı güçlü bir ülkede hiç beklemeksizin ana konularda tespit yapmayı yani ihmal etmeye gerektirmez. Yani mesele şudur. Size elektrik lazımdır. Elektrik sistemini onarın demez kimse size. Ama ilk yapılacak işlerden birisi ehil kişiler tarafından orada yani deprem sonrası, afet sonrası ortadaki elektrik, su, kanalizasyon gibi şeylerin ne kadarının ayakta kaldığını, ne yapacağınızı bilmeniz gerekir. Şeyle birlikte yani MAG üzerinden yaşadığımız bir şey oldu. En uygun ısınma aracı olarak yağlı radyatör. Çünkü bu yani yangın çıkartmıyor, verimliliği yüksek, daha düşük şey çekiyor. Mesela şimdi orada gelen talep hani adet olarak çadır sayısı üzerinden yapabilirsiniz. Ama mesela biraz daha sakin bir noktada İstanbul'da olduğunuzda işte bir de dediğim gibi bütün bu prosedürleri, eğitimleri bilmem diye geçirmiş insanlar olduğunuz zaman bu talep karşısında aklınıza ilk gelen şey telefona sarılıp bunları toplamak değil, karşınızdakine, orada talebi yapan bölgedeki kişiye şey sormak olur. Trafo kapasitesine, elektrik durumu ne? Şimdi bunu da tespit edecekseniz zaten bunu büyük bir ihtimalle oraya da gitmiş olan Türkiye Elektrik Mühendisi Odası'ndan girmiş birkaç gönüllü de bunu yapacaktır. Yani evet. Şimdi bunlar böyle şeyler. Yani evet. Şimdi sizin teknisyenleriniz orada büyük bir ihtimalle trafo önerip hastaneye elektrik temin etmekte çalışacaklardır. Çok haklıdırlar. Ve oradaki kriz yöneticisi kardeşim bana ne sizin kapasitenizden diyebilir. Ama eğer siz bu her gelene kuşkuyla yaklaşmazsanız şey yaparsanız ya bizim arkadaşlarımız bunu işte Gölcük'te de şeyde de Körfez bölgesinde de bizim ilk yaptığımız işlerden biri bu olmuştu. Yani durumu anlatmak için söylüyorum. Mesela bizim o bölgede hiç öyle bir sorunumuz olmadı. Çünkü büyük bir sanayi vardı. Kurulu sanayi vardı. Sanayi devreden çıktıktan sonra zaten kurulu kapasite her şeye yetmişti. Ama Erciş'te bunun böyle olmayacağı gayet açık. Yani, sonuçta yani bütün bunları şundan söylüyorum. Dışarıdan insanların gelmesi, toplumun bütün kapasitesinin seferber edilmesi çok önemlidir. Çünkü atladığınız ve öne alamadığınız, elinizde imkan olmayan bir sürü şey bununla geçer. Ama bu bakın Bingöl'le başladı. Bingöl'de küçük, yani çok küçük sayılabilecek bir o okul, yatılı okul enkazı üzerinde biz yerel yönetim, merkez yönetim çekişmesini yaşadık. Evet. Silahlı kuvvetler, sivil şey çekişmesini yaşadık. Arama kurtarmacılar. Arama kurtarmacılar şey, bütün bunları yaşadık. Bunların hepsi orada vardı. Koordinasyon yerine yönetmek, herkes kuşkuyla yaklaşmak, polisiye tedbirler, yasaklar, bütün bunları aslında o küçük bir maketiydi. Evet. Sonra Van'da bunların hepsini daha büyük bir şeyde gördük. Van daha büyük tahribat olduğu için, daha çok insan, yani insanımızı kapsadığı için de ölümcül oldu çoğu zaman. Yani ama bunların hepsini Bingöl'den hatırlıyoruz yani. Hani araba kurtarma ekiplerimiz vardı, müdahale kapasitemiz gelişmişti ama onların hepsi de vardı. Yani ben Bingöl'de valinin ilk yaptığı işlerden birinin, o zaman aktif olan ASK'nın orada kurduğu sivil koordinasyon merkezini kapatmak olduğunu biliyorum. Evet. Yani ilk yaptığı iş gelip işte, ama aynı şekilde şunu da biliyorum. 8 saat sonra da gelip kendisini açtığını da biliyorum. Yani evet. Yani iş şeye gelince de. Yani dolayısıyla bunlar bir yaklaşım, bu zihniyet de çok önemli. Bu yönetim iklimi de çok önemli. Evet. Şeyi çok net biliyoruz. Bugün bütün televizyon kanallarında valinin ayın 27'sinde yapmış olduğu, TV8'e yapmış olduğu açıklamaları da dinliyoruz. Yani uzmanlar yerine yetkililer konuşmaya başladığı anda zaten olayı çözmek mümkün değil. Hemen bir bunu müzik... Bunu çok sevdim. Yetkili uzman farkı. Evet. Gerçekten evet. Aslında galiba kilit iki terim bu. Evet. Yani yetkililer mi yapacak, uzmanlar mı yapacak? Evet. Bir küçük müzik parçası dinliyoruz ve arkasından hemen Ayşegül Şenol'a bağlanacağız. Bu... Someday you're gonna be crying. Now you're laughing, pretty babe. Someday you're gonna be crying. Forever on up the road, you found out I wasn't lying. Yeah. Açık Radyo 94.9'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü stüdyo konuğumuz Tuğrul Paşaoğlu. Telefonda ise Ayşegül Şenol, hukukçu arkadaşımız, Düzce Depremzede Derneği Başkanı. Ayşegül merhabalar. Ayşegül merhabalar. Merhabalar, duyuyor musunuz sesimi? Şimdi duyuyoruz. Evet, evet. İyi yayınlar diliyorum. Evet, stüdyomuzda Elvan Cantekin ve Tuğrul Paşaoğlu var. Evet, Elvan Bey ve Tuğrul Bey'e de iyi günler dilerim. İyi günler. Evet, 12. yılı devirdik Ayşegül. Evet. Düzce depremi 12 Kasım'da gerçekleşmişti. 1999 evet. yılında. Aradan 12 sene geçti. Geçen hafta iki haber vardı. İki ayrı gazetede Anadolu Ajansı'nın iki ayrı haberi vardı. Birisi Milliyet Gazetesi'nde, diğeri de Radikal Gazetesi'nde. Birincisi Düzce gereken dersi çıkardı başlığını taşıyordu. İkincisi de Düzce acısı 12. yılında başlığını taşıyordu. Evet. Çok şaşırdık çünkü kaynak aynı, gazeteler ayrı ama kent aynı. Nasıl oluyor yani bir gazetede böyle Düzce gereken dersi çıkarttı başlığını görüyoruz. Buradan da hareketli şey yani Düzce düzeldi, halloldu her şeyi. Öbürkü ise Düzce'de acının hala devam ettiğini ifade ediyor. Senden dinlemek herhalde istiyoruz. Herhalde farklı kurumlar mı açıklama yaptı tabii çok iyi bilemiyorum ama yani bizim gözümüzden yani depremzedenin gözünden sorunlarımız çözülmedi. Gereken ders alınmadı. Düzce Türkiye'nin illerinden bir tanesi hem de depremden hemen sonra il yapılmış illerinden bir tanesi, ilçelerinden bir tanesiydi. Bir ders çıkarsaydık Van'da ve Erciş'te herhalde bunlar olmazdı yansıması. Evet. Mutlaka olur olumlu yansımaları. Olumlu haberin kaynağı Düzce valisi, olumsuz haberin kaynağı Düzce belediye başkanı. Belediyenin böyle bir açıklama yapması da tabii ki en azından olanı biteni anlatmak için iyi olabilir. Evet. Şimdi 12 yılda biz her hemen hemen yıl dönümünde sizinle sorunlarımızı paylaştık. Çok da aslında değişiklik olmuyor 12 yıldan sonra. Özellikle hala ayakta duran 99 öncesi yapılmış olan yapılarla ilgili bunların içinde orta hasarlı olan var, orta hasarlı olup onarılan var, onarılamayan var, ağır hasarlı olup hala yıkılmayan var, ayakta kalan ama insanların çok da gönül rahatlığıyla bir daha deprem olsa bu eve hiçbir şey olmaz, bu konuta hiçbir şey olmaz diyemeyeceği çok sayıda bina var. Bunlarla ilgili somut insanın içini rahatlatan hiçbir çalışma yapılmadı bugüne kadar. Biz hep şunları söyledik. Bu binalar elden geçirilmelidir. Depreme dayanıklılıkları anlaşılmalı. Buna göre de önlemler alınmalıdır dedik. Özellikle orta hasarlı binalarla ilgili de orta hasarlı binada şudur. Yapısal hasarları olan içine girilip rahatlıkla oturamayacağınız ancak güçlendirilme yoluyla oturulabilecek diye tarif ettikleri. Bu tabii resmi bir tarif aslında. Bize göre bütün binaların elden geçirilmesi gerekir ayakta kalmış olanların. Çünkü buna biz nasıl bir kanaatle bu noktaya ulaşıyoruz? 17 Ağustos depreminden Düzce etkilendi. Çünkü en son kırık zaten Göreka'ya kadar gelmişti. Göreka Düzce'nin ilçesi. Ardından 3 aya yakın bir zaman geçti geçmedi 12 Kasım depremi oldu. 17 Ağustos'ta hasarsız dedikleri, az hasarlı dedikleri binalar anında çöktü. Ve 12 Kasım depreminden yaklaşık bir hafta önce gibiydi. Havalar soğumaya başladığı için kışlık çadır vesaire gibi ihtiyaçlardan kurtulabilmek için o zaman biz Bolu'ya bağlıydık. Bolu Valiliği'nin hem açıklamaları vardı hem de zorluyorlardı insanları binalarınıza girin diye. Hemen arkasından bu olunca 12 Kasım depremi insanlarda ciddi bir tabii ki tepkiye yol açtı. Hiç kimse girmeseydi, girmeyebilirdi de bu kadar can kaybı da olmazdı. O yüzden biz yaşadıklarımızı Erciş, Van Erciş ve Van depremiyle çok birbirine yakın ve hiç ders alınmadığını da gösterir bir olay olarak değerlendiriyoruz. Aynısını yaşadık çünkü biz. Eğer ders alınmış olsaydı yetkililerin değil, bilim adamlarının söyledikleri nazara alınır, insanların binalarına girmek konusunda ikna edilmeye çalışılmazdı. Çünkü bu zaten öylesine farklı bir durum ki konuşuyorsunuz, dinliyorum, hazırlıklı değiliz. Binaların daha öncesinden depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda herhangi bir inceleme yapılmıyor. Depremden hemen sonra hasar tespitleri yapılıyor. 17 Ağustos'tan sonra burada yapılmıştı. 23 Ekim'deki depremden sonra da Van'da yapılmış. Ama bu tespitler o kadar hani beş duyuya dayalı, herhangi bir bilimsellik ölçüsü olmayan, yalnızca yarın bir hak sahipliği söz konusu olacaksa sizin binanızın durumunu size ve yetkililere duyuran bir tespit aslında. Bu dayanıklılık testi değil. Ama biz bilmiyorduk ki bunun bir ön hasar tespiti olduğunu, yeni öğrendik. Biz mesela 12 yıldır ön hasar tespiti yapılmış binalarda oturuyormuşuz hala. Arkasından da bir hasar tespiti de gelmiyor. Eğer böyle bir kanı varsa, hani bu yanlışı da düzeltelim. Çünkü hasarın önü de arkası da o hasar tespitinin yani. Ben o yüzden anlayamıyorum. Ön hasar tespiti dediğimiz şey nedir? Yani bunun arkasından başka bir tespit yapılmadı mesela Düzce'de. Biz bunu yaşayan insanlarız. O yüzden bunu anlatımların ne için ve ne adına yapıldığını çok iyi anlayamıyorum ben. Belki kendi yaptığı hatayı, kusuru örtmek maksadıyla yapılmış açıklamalar olabilir diye düşünüyorum. Çünkü orada da benim anlayabildiğim kadarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın az hasarlı binalarınıza girin oturun gibi bir açıklaması vardı Van depreminden önce. Evet, Van Valiliğinin de vardı. Sanırım bu kusurları örtmek için bunları söylüyorlar. Çünkü başka da bir hasar tespiti yok. Bu olsa olsa hani uzun bir zamanda bir planlama dahilinde bütün binaların elden geçirilmesi diye bir şey olabilir. Biz bunu habire söylüyoruz ama bunun bir dayanağı da yok. Yani 7269 sayılı yasada da bir dayanağı yok. Binaların depreme dayanıklılığının ölçülmesi. Biz hasar tespitini hep binanıza girebilecek misiniz, giremeyecek misiniz, oturabilecek misiniz, içinde oturmayacak mısınız? Bu şekilde yapılan bir tespit olarak değerlendirdik ve hep de bu yapılan tespiti biz eleştiririz. Yapılan tespitler yeterli bilimsel ölçeklere göre yapılmıyor. Yalnızca gözle yapılan, gözleme dayalı tespitler de yapılıyor diye. O yüzden bizde de bir kafa karışıklığına yol açtı. Arkadan bir hasar tespiti gelecekse 12 yıldır bize gelmedi. Van'a gelir mi, Erciş'e gelir mi orasını bilmiyorum. Evet. Çok benzer sorunların Düzce'de 12 yıldan beri devam ettiğini öğrenmek tabii çok can sıkıcı, evet. Ve Düzce, yani Van'a ilişkin endişelerimizi de arttırıcı. Doğru. Ve şunları da söylemek isterim. Yani kamu binaları çok zarar görüyor. Tabii ki işte konutlarımız zarar görüyor. Ama hastanelerimiz zarar görüyor, okullarımız zarar görüyor. Bizim işte kaymakamlık tarafından kullanılan binamız vardı. O gün zarar görmüştü. Adliye binamız zarar görmüştü. Belediye binamız zarar görmüştü. Bunların yapılması öyle hemen hemen kolay da olmuyor. 10 yılda varlık binası yapıldı. 12 yılda kalıcı konut bağlantı yolu yapıldı. 9 yılda adliye binası yapıldı. Sayayım hani size. Öyle bir yılda, 2 yılda yapılmıyor bunların yenisi de yerine. Yeniden yapılanma dönemi geldiği zaman bunlar da o kadar kolay olmuyor. Yani hele ki Düzce iki metropol arasında her gelen geçenin, bakanın, milletvekilinin hep gözünün önünde olan bir yer. Bu enerjisi kim görecek? Hani oraya daha erken bir şey yapılabilir mi gibi bir eğer beklentisi varsa oradaki insanların, ben sanmıyorum o kadar da kolay yapılsın. Mesela hala prefabrikte olan okullar var Düzce'de. Hala bunlar faaliyette mi? Hala 99 öncesi yapılmış ve hala kullanılan okullar da var. Tabii ki faaliyette. Olmaz olur mu? Valinin açıklaması vardı. 12 Kasım'ın hemen öncesinde, daha önce Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün de bir komple kullandığı prefabrik Atatürk İlk Öğretim Okulu buradan taşınacak falan gibi açıklamalar yapıyordu. Nereye taşınacak? Yeni bir bina mı yapıldı? Yani bunlar hani yerine yenisini yapmak da çok öyle hızlı. Bunların hepsi çünkü yani okulun da sağlıklı, güvenli bir şekilde bir okulda okuması, çocuğunuzun sizin güvenebileceğiniz bir hastaneye gitmeniz, alışveriş merkezine girmeniz vesaire. Bunların hepsi sizin genel hayatınızı çok yakından etkiliyor. Bunların hepsi mesela eğitimde Düzce hep kötü sıralarda yer aldı son 11-12 yıldır. Bunun nedeni yeterli fiziki olanakların oluşmaması. Dolayısıyla ailelerin de iyi koşullarda yaşayamaması. Sürekli bir mücadele vermek zorunda kalıyorsunuz depremden sonra. Hayatınızı eski hale döndürebilmek için. Ama birey olarak tek tek bunu yapamıyorsunuz. Genel yapılan şeyler sizi etkiliyor çünkü. Belediye yüzden... başkanının bir açıklaması vardı Ayşegül. Evet. Düzce il olmasaydı çok daha iyiydi. Bolu'ya bağlı kalsaydık aldığımız para tutarı daha yüksek olurdu diyor. Bu konuda hiç bir bilgin var mı acaba? Çünkü aynı konular şu anda Van için konuşuluyor. Pardon, Erciş için konuşuluyor. Erciş'in il ilan edilmesi, işte evet, Van'ın afet bölgesi ilan edilmesi gibi. Şimdi il olması Düzce'nin deprem, yani 12 Kasım depreminden öncesinde, yani 17 Ağustos'tan önce de sivil toplum örgütleri Düzce'nin yeteri kadar büyüklükte bir ilçe olduğunu ve il olmayı hak ettiğini, çünkü Bartın il oluyor, Yalova il oluyor, biz niye il olamıyoruz gibi bir yaklaşımla sürekli il olmasını istiyorlardı. O zamanın Cumhurbaşkanı'yla da aslında 12 Kasım'ın olduğu akşam görüşmek için bir heyet gitmişti. O da işte 81. il olacaksınız diye söz vermişti. Ve hatta deprem olduğunda bizim bazı caddelerde 81. ilimiz hayırlı olsun falan gibi de böyle pankartlar vardı. Belki öyle eski çekilmiş fotoğraflar varsa görülebilir. Böyle bir beklenti Türkiye'nin her tarafında var ve her ilçe il olmak istiyor. Her belde ilçe olmak istiyor. Evet. Her köy belde olmak istiyor. Yani bunlar öyle birisi isteyince falan olan şeylerse yanlış bir şey tabii ki. Gerekiyorsa, ihtiyaç varsa yapılması gerekir. Eğer bir sorunu ortadan kaldıracaksa. Olsaydı Van'da da bir vali var. Demek ki aslında mesele başka bir mesele. Yani doğru. Afete önceden hazırlıklı olmak. Bütün bakanlar artık orada. Ha, bir de bakanlar da orada, evet. Düşün yani. Hem de kabinenin en büyük işler yapan bakanlar orada. Doğru. Hatta depremin olduğu zaman Dışişleri Bakanı da oradaydı canım. Hani kendisi bizzat yardım dağıtıyor herhalde. Yani mesele bunlarla çözülmüyor. Mesele iyi koordine edilmiş, depreme daha önceden planlı bir şekilde hazırlıklı olmakla alakalı, deprem anına dair neler yapılabileceğini daha önceden planını yapmakla alakalı bir şey. Ve deprem olduktan sonra da artık eğer hazırlığınız yoksa kargaşanın bini bin para yaşıyoruz ve görüyoruz. Ama biz bunu sürekli yaşıyoruz ve her yaşadığımızda muhakkak ufak ufak dersler alıyoruz. Öyle bir ciddi sıçrama falan gösteremiyoruz. Evet. O yüzden de 17 Ağustos ve 12 Kasım, özellikle 17 Ağustos tabii Türkiye için çok önemli bir dersti. 12 Kasım'ın arkasından olması, yani bir önceden hazırlıklı olmama anlamında bize ciddi dersler vermişti aslında, vermesi gerekiyordu aslında. Ama biz bunlardan gereken dersleri çıkartamamışız. Van ve Erciş'e kadar da böyle çok sandviç tipi yıkılan binalar, Bingöl depremi dışında ben çok fazla hatırlayamıyorum. Tabii ki sallantılar, işte en son bir Simav depremi vardı sanıyorum, Mayıs ayında olmuştu. Ama Van ve Erciş hem bölgenin kendi hassasiyetleri hem coğrafi konumu vesaire hepsi bir araya eklenince çok ciddi bir felakete yol açtı, afete yol açtı orada. Şu anda da hep önüne gelen sorunu çözmeye çalıştığı için o sorunu çözecek bir hazırlık yok. Mesela kışlık barınma çok önemli şu anda orada. Çok. Bununla ilgili artık kimsenin çok da fazla yerinde o sorunu çözmeye dair bir planı, bir çalışması dahi yok. Çünkü aynı anda geldi, işte mevsim de dinlemiyor, coğrafya da dinlemiyor. O yüzden Oradan insanların ayrılıp tekrar oraya dönmesi vesaire gibi aslında çok farklı hem sosyal anlamda hem psikolojik anlamda etkileri olacaktır. Hem mesela bizim burada mecburen kombinalarına giden çok sayıda depremzede olmuştu. Mesela hak sahipliğine müracaat etme şanslarını yitirenler çok oldu o dönemde. Benim hatırlayabildiğim çocukların okullarıyla ilgili sorunlar oldu. Gittikleri yerlerde de çok fazla uyumlu yaşayamıyorlar aslında. Uyum sorunları da oldu. O yüzden bir an önce oradayken nasıl çözülebileceğine dair yollar geliştirilmeli diye düşünüyorum. Çok önemli. Oradaki insanlar biz de için. Bugünkü programda Hı-hı. bunun üzerinde durduk. Evet. Ayşegül evet. programımızı kapatmak zorundayız. Evet. Önümüzdeki hafta gene konumuza devam edeceğiz. Kolay gelsin. Çok çok teşekkürler. Önemli bir konuda konuşuyorsunuz hepiniz. Sağ olasın. Çok çok teşekkürler. İyi günler. Kolay gelsin daha doğrusu. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü zamanımızı hızla tamamladık. Bir cümle senden alabilirim. Bir cümle Elvan senden rica ediyorum. Tamam. Birincisi hayatı yeniden kuracaksak hayatı sürdürmek zorundayız. Evet. Dolayısıyla yani boşaltarak oradaki hayatı orada durdurup sonra yeniden kuramayız. Kuramayız. Dolayısıyla bunu böyle düşünmek zorundayız. İkincisi de senin bir belki turdaki şeyinden geri geleceğim. Afet koşullarında hiçbir yetkiliyi uzman haline getiremezsiniz. Ama uzmanları yetkili kılabilirsiniz. Bu da galiba çözümde çok önemli bir rol oynar. Çok teşekkürler Elvan. Evet, ben hakkımı şeyle kullanmak istiyorum. Bu hala çok şeye ihtiyaç var. Bir takım ihtiyaç malzemeleri sağlanması gerekiyor. Oradan gelen bilgiler ısıtıcı, giysi, özellikle iç çamaşırları, paketlenmiş gıda maddeleri, hijyenik malzeme bunlar çok çok önemli. Bir öneri şeyde... Bunu Vakfı'nın internet sitesinde görebilecek miyiz bu listelere? Bunu listeyi koyup koymadığımı şu anda bilemiyorum. Açıkçası tamam. Yanıltmak istemiyorum ama. Ama en azından bunu, yarından itibaren bunu görelim bunu orada. Koyalım evet. Lütfen. Öte yandan bir de şey var. Şimdi bu kalıcı konut, yani kalıcı demeyeyim de kışlık konutlar meselesi var. Bununla ilgili bir takım girişimlerin başladığını biliyoruz. Ama beraberinde orada hazırlıkların yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Ve anladığım kadarıyla da çok da fazla bir hazırlık yok. O anlamda altyapının da hazırlanması, bir an önce hazırlanması ki başka türlü hızlı yerleşemezler insanlar oraya. Evet, bugün vaktimizi oldukça aştık. Arkadaşlar çok çok teşekkürler. Tuğrul sağ olasın. Önümüzdeki programlarda da sana ihtiyacımız olacak. Efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında gene Van depremini konuştuk. Tuğrul Paşaoğlu stüdyo konuğumuzdu. Telefonla Ayşegül Şenol'a bağlandık. Hukukçu arkadaşımız ve Düzce depreminin 12. yıl dönümünden hareketle Van'ı konuştuk Ayşegül'le. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.